4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 65 die vastzat na een val in een van de diepste grotten van België is bevrijd, dat melden Waalse media. De Vlaming die gleed gistermiddag uit en viel in de grot van Trou Bernard in de buurt van Charleroi. Het zou een ervaren speleoloog zijn. Door de val heeft hij verschillende botbreuken, maar zijn toestand zou stabiel zijn. Hulpdiensten haalden de man vanaf 75 meter diepte naar boven. Iets na 1 uur kwamen ze boven de grond. Heather Nauert wordt niet de nieuwe Amerikaanse ambassadeur bij de VN. De ex-presentatrice van Fox News heeft zich teruggetrokken in het belang van haar familie, zegt ze in een statement. De afgelopen 2 maanden waren slopend voor hen, schrijft ze. Nauert werd benoemd door president Trump. Ze was woordvoerder bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En er wordt snel een nieuwe VN-ambassadeur benoemd, zegt het ministerie in de verklaring. In Argentinië is voetballer Emilio Sala gecremeerd. Hij kwam vorige maand om het leven toen het vliegtuigje waarin hij zat tussen Frankrijk en Wales in zee stortte. Sala was op weg van Nantes naar zijn nieuwe club Cardiff, maar kwam daar dus nooit aan. De uitvaart die begon met een waken bij de amateurclub van Sala. Daar waren onder meer de trainer en de directeur van Cardiff bij aanwezig. Na de waken is Sala in besloten kring gecremeerd. En stand-up comedian Jasper van der Veen heeft gisteravond het Leids Cabaret Festival gewonnen. Hij won de juryprijs en werd ook door het publiek in Leiden uitgeroepen tot winnaar. En de winnaar en de 2 andere finalisten gaan de komende maanden langs ruim 40 theaters om hun finale shows nogmaals te spelen. En dit jaar werd ook voor het eerst de studentenjuryprijs uitgereikt. Die ging naar het cabaretduo Vlamouche van Brigitte van Bakel en Maya van As. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 2. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag is het dan opnieuw vrij zonnig en droog met 13 tot lokaal 16 graden. Ook maandag is het droog, dan wel iets meer wolken. En met 11 tot wederom lokaal 15 graden blijft het zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen op deze vroege 17 februari. Fijn dat je erbij bent. Je luistert naar Fris. Mijn naam is Emily de Wild. En tot 6 uur verdiepen we ons in het nieuws en de achtergrond. Als je wil weten wat er gaande is, dichtbij of aan de andere kant van de wereld, dan zit je hier goed. Als je wil reageren op de onderwerpen in deze editie van Fris, dan kan dat, graag zelfs. App ons met de NPO Radio 1 app of bel het gratis nummer 0800-1121. Zometeen hoor je hoe haute cuisine smaakt zo vroeg op de ochtend en wie de bedside singers zijn. Maar we beginnen met een wat bredere blik op de afgelopen week. Overig nieuws. De slepende Brexit-kwestie, de boze pulsvissers en de doodsoorzaak van de aangespoelde zeekoeten. Deze week allemaal uitgebreid behandeld in de media. Maar naast dit grote nieuws gebeurde er nog veel meer waar je veel minder van hoort eigenlijk. Hierbij een greep uit het kleinere, maar niet onbelangrijke, overige nieuws. Dieven die hebben 30.000 liter kostbaar ijsbergwater in Canada gestolen van een wodkabedrijf. Het water wordt maar 1 keer per jaar aangevuld, namelijk als er ijsbergen vlak langs de kust drijven. De verdwenen voorraad die was genoeg voor 150.000 flessen. Is er iemand daar? Ja, wat zie je? Iceberg, right ahead! Dank je. Mooi. WhatsApp die werkt aan een nieuwe privacyfunctie die moet voorkomen dat gebruikers ongewild worden toegevoegd aan groepsgesprekken. De nieuwe functie heeft een privacymenu met de vraag: wie kan mij toevoegen aan groepen? Meer boeken, meer beter. McDonald's die geeft klanten voortaan de keuze uit een speeltje of een leesboek bij een Happy Meal. De fastfoodketen hoopt dat de kinderen dan meer gaan lezen. Het was rond en bruin en het zag er een beetje uit als een worst. En wat nog het ergste was, het kwam precies op zijn kop terecht. Dan naar Den Haag Centraal. Centraal station Den Haag. Prachtig veel glas, mooie lichtinval en iedere dag duizenden en duizenden reizigers die in en uit lopen. 3 jaar geleden officieel geopend. En nu staan veel deuren permanent open, omdat ze anders permanent dicht zouden zitten. Een rekenfoutje bij de bouw. De boel verzakt en dan komt het schuifmechanisme klem te zitten. Oei, oei, oei, laten we snel hopen dat ProRail met een oplossing komt voor de treinreizigers. En buurtbewoners van de Efteling die hebben bezwaar gemaakt bij de hoogste rechter tegen de uitbreidingsplannen van het attractiepark. Het park wil groeien naar 7 miljoen bezoekers per jaar, maar daardoor gaat een groot deel aan natuur verloren. bijkomend. Buurtbewoners die worden ingesloten door het park. Wij zijn hier 12 jaar geleden komen wonen, wetende. We wonen vlakbij de Efteling en daar zullen we wel eens last van hebben. De last is inmiddels bijna ondraaglijk. Vandaar het bezwaar. Dit was een greep uit het wat kleinere, maar niet onbelangrijkere nieuws. Heb ik iets gemist? Laat het dan weten via de Radio 1-app of bel 0800 1121. En dit is Ilse Lange met haar nieuwe single. Ilse de Lange en Have the Love hier op NPO Radio 1. Je luistert naar Fris. Muziek is een uitlaatklep. Het kan ontspannend werken, het kan je blij maken of juist ontroeren. Maar op sommige plaatsen is de muziek extra bijzonder. Muziek was voor mij eigenlijk veel altijd in het kader een beetje van sociaal of... heel cultureel, kunstzinnig. En nu is muziek opent een ander vakje in mijn lijf. En dat voelt aan als thuiskomen. Compleet zijn. En dat wordt veroorzaakt door al die mooie liederen en die herhaling die erin zit. En het ingetogene. Ze geven je ook het gevoel dat je een heel bijzonder mens bent. En ik denk dat dat een heel fijn gevoel is op het einde van je leven. Want het geeft dan ook betekenis aan wie je bent. En waarom je er was of bent geweest. Marjolein Windjes is 59 jaar. In 2017 heeft ze te horen gekregen dat ze kanker heeft. Uiteindelijk heeft zij in de zomer van 2018 moeten besluiten te stoppen met haar behandeling. Nu verblijft ze in een hospice. De plek waar ze zal sterven. Niemand kon vertellen hoe lang. Ik kreeg een statistisch verantwoord antwoord: 3 maanden. Als je geluk hebt, 6 maanden. En ik ben inmiddels 6 maanden en 4 dagen verder. Ik leef dus nu in een soort gestolen tijd. Maar intenser dan ooit. In hospice is een plek van rust. Maar stil is het er niet altijd. We zijn de Bedside Singers Amsterdam. En wij zingen voor mensen in hospices of op andere plekken waar mensen in de laatste levensfase zijn. We gaan sowieso altijd maar met 4, soms 3 mensen zitten we om een bed heen. En het hele koor bestaat uit ongeveer 10 mensen. Ook nog niet alle koorzangers zijn zover dat ze aan het bed kunnen gaan zingen. Het doel is eigenlijk te zorgen voor iets van ontspanning, rust, vertrouwen. En we hopen ook dat onze liedjes mensen ook in een soort staat brengt waarin ze durven los te laten. Het leven of hun geliefdes of ja, wat dan ook maar. De Bedside Singers zijn altijd wel op zoek naar nieuwe leden. Maar je moet wel uit een bepaald soort hout gesneden zijn, vertelt muzikaal leider Petri Akkerman. Omdat je moet niet alleen muzikaal wel een beetje wat in huis hebben, maar ook je moet het aankunnen om in een omgeving te zijn waar mensen soms door heftige emoties heen gaan. En niet iedereen vindt dat fijn. Maar wat vinden de bewoners, zoals Marjolein, van het gezang van de Bedside Singers? Soms moet ik huilen, maar dat zijn absoluut geen tranen van verdriet. Het is gewoon wie ik ben die naar buiten komt. Ik vind ten eerste het feit dat er mensen zijn die in hun vrije tijd naar een plek als een hospice willen gaan. Dat vind ik bewonderenswaardig. Ze zingen prachtig. Het is heel klein. 4 mensen rond je bed. Het is heel intiem. Het zijn willekeurige vreemde mensen. En een heel klein moment deel je met elkaar. In hospice is natuurlijk ook een plek van veel verdriet. Is het niet heel moeilijk om daar te zingen? Eigenlijk minder moeilijk dan mensen vaak denken. Omdat we meestal mensen aantreffen in een fase dat ze nog niet echt aan het sterven zijn. Maar dat je ze gewoon nog kan aanspreken. Dat je nog een praatje met ze kan maken. Dat je, soms komen er hele verhalen los. En, dus het kan ook heel gezellig zijn eigenlijk. Vreemd genoeg. En soms is het moeilijk als je ziet dat bijvoorbeeld van iemand van de familie heel erg geraakt wordt. En dan krijgen wij ook wel eens een brok in de keel. En dan kan het wel een uitdaging zijn om door te blijven zingen. Maar over het algemeen is het lichter dan je zou verwachten. De stap om naar een hospice te gaan is voor Marjolein erg moeilijk geweest. Maar ze heeft het kunnen accepteren. Ik voel me eigenlijk het rijkste mens van de wereld op dit moment. Ik denk dat heel veel mensen dit niet verwachten in zo'n periode. En ik dus ook alles behalve. Ik dacht, het is over. En in eerste instantie was ik ook heel erg verdrietig. Want ik ben 59, ik ben nog heel jong. Met altijd een plank vol plannen en ideeën. En dan ineens kun je niks meer. Het feit dat ik gewoon al een paar maanden alleen maar in een bed lig. Ik dacht dat je dan maar 2 vierkante meter nog had. Maar de wereld is gewoon heel groot. En ik hoef niet veel meer. Ik ben gewoon heel blij met wat ik meemaak. En het houdt niet op. Ik ben straks zelfs meer dan een herinnering. Afscheid nemen als je weggaat bij een hospice is niet gemakkelijk. Je weet dus inderdaad, in de meeste gevallen gaan we die mensen niet meer zien. Ja, dat is wel bijzonder. Dankjewel. Nou, ook. Ik vond het fijn om te zingen. Ik vond het heel fijn om je te ontmoeten. Ja. Ja. Ja. Ja. Super bedankt. Ik hoop nog een volgende keer. Ja, ik hoop. Return to the land of your soul. Een reportage van Stefanie van Ulft. Lijkt het jou ook mooi om te zingen in het koor of wil je een financiële bijdrage leveren? Kijk dan op www.bedsidesingersamsterdam.nl. Fris! Zometeen horen we of het al beter gaat met de insectenpopulatie in Nederland. Maar eerst een 24 uur durende kookmarathon. Het is net om 12 uur van start gegaan in Amsterdam. De 24H Chefs, of de 24H Chefs. Elk uur staat er een andere sterrenkok te zwoegen in de keuken om voor aanwezige gasten 3 gerechten klaar te maken. 3 uur lang krijgen de gasten dan steeds 3 gerechten. Elk uur weer van een andere kok. Verslaggever Steef Bouwman die is er ook live vanuit Amsterdam. Goedemorgen, Steef. Goedemorgen. Het klinkt een beetje als een soort culinaire droom voor iedereen die je ook maar een beetje van eten houdt. Maar is dat het ook zo nu op dit tijdstip? Ja, dat kun je wel zeggen, Emily. Dat is een goede omschrijving. Het gebeurt hier allemaal in het QO Hotel in Amsterdam, vlakbij het Amstel Station. En allemaal op de 21ste verdieping van het hotel. Dus je hebt een prachtig uitzicht hier over Amsterdam met het heldere weer. En mensen zitten lekker te genieten van een wijntje. Van de meest bijzondere gerechten. Overal staan hier planten in het restaurant. Het is heel bijzonder. Een culinaire droom. En eigenlijk gewoon überhaupt een droom op zich, Emily. Het is bijna sprookjesachtig. Ja, maar sorry hoor, maar heb ik wat gemist? Het is 2019, maar is nachtelijk dineren ineens hip of zo? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb dat niet heel erg veel gehoord eigenlijk omheen. Ik zie hier wel een jongen en die zit je eigenlijk alsof die hier elke dag zit om dit tijdstip. Is dat ook zo? Sorry, ik heb je vraag niet gehoord. Ben jij echt een nachtelijke dinerganger? Ja, niet echt een dinerganger als in hoe we nu eten, want we eten nu echt op sterrenniveau. Maar ja, weet je, na het uitgaan heb ik wel vaak honger en dan wordt het vaak pizza of shawarma. En het is nu bizar dat ik coquilles, zeebaars, gepocheerd. Volgens mij gaat het niet helemaal goed met de verbinding daar. Of de kabels ook opgegeten. Je hebt prachtig uitzicht hier. Nou, we gaan het zo even opnieuw proberen. Steve, we horen zo van je vanuit Amsterdam. Hey, even Big Mac halen. We bellen je zo nog wel eventjes. Hier is Tom Petty, Face in the Crowd. Je luistert naar Fris op NPO Radio 1. En het is inmiddels 17 februari geworden. En we hopen dan dat het mooi weer wordt vandaag natuurlijk. Before all of this ever went down, in another place, another town, you were just a face in the crowd. Into my heart, into my life, and you were just Zometeen proberen we weer even verbinding te leggen met Steven vanuit het culinaire festijn in Amsterdam. En je hoort hoe het in Libië is in dit Gaddafi-loze tijdperk. En hoe wapen je je tegen allerlei verleidingen? Je hoort het straks hier bij Fris. Maar eerst de wijze woorden van onze huiscolumnist Stijn van Nuland. Iedere week hoor je hoe hij de wereld bekijkt van achter zijn studentenbrilletje. En dit keer is het de vraag of hij deze roze week wel heeft overleefd. Afgelopen donderdag ging ik gewoon lekker casual boodschapjes doen. Ik stapte de supermarkt binnen, pakte een mandje, liep richting het broodschap en keek om mij heen om te zien met welke aanbiedingen het westerse kapitalisme mij vandaag weer een paar euro armer wilde gaan maken. Tot ik plots oog in oog stond met een bordeauxrode staattafel gevuld met champagneglazen. En nu ben ik in die supermarkt bij mij om de hoek wel eerder wat gekke dingen tegengekomen, daar niet van, dansende ijsbeerpoppen, een halve Efteling, treintjes die over de ventilatieschacht rijden en ja, dit is allemaal echt waar. Maar goed, die bordeauxrode staattafel dus, met die champagneglazen erop. En aan die tafel stond een tiental uitzinnige mensen, alle voorzien van een hartjesballon. Ja, je raadt het al, midden in de supermarkt was een sortiment van Valentijnsborrel aan de gang. Inderdaad, om de liefde te vieren. Tja, de liefde. Voor mij als Norse, iets wat zwartgallige vrijgezel, die zijn geloof in de liefde al lang en breed verloren is, is Valentijnsdag de ergste dag ter wereld. Constant wordt je werkelijk overal knijterhard met je neus op de feiten gedrukt. Kijk, en ik snap ook wel dat die dag er eigenlijk alleen maar is omdat de winkels geld aan je willen verdienen, maar dat is ook niet zozeer hetgene dat ik zo erg vind aan Valentijnsdag. Het probleem zit erin dat ik de hele tijd min of meer word gedwongen om een feest te vieren terwijl ik daar helemaal geen behoefte aan heb. Ga ik naar een studentenfeestje op 14 februari, wordt me weer een of ander bandje om mijn pols gedaan om duidelijk te maken dat ik nog vrijgezel ben. Loop ik de campus op, staat er weer een of andere knakker met een bos rozen in mijn gezicht te zwaaien, met de vraag of ik er eentje van hem wil kopen. Nee, dat wil ik niet. Stel je nou eens voor. Ik als fanatieke carnavalsvierder pak op carnavalszondag de trein naar, nou noem eens wat, Urk, om daar met 4400 confetti-shooters en de Gebroeders Co. één grote teringzooi op de brink te gaan maken. Omdat ik graag wil dat alle Urkers samen met mij carnaval gaan vieren. Nou, dan heb ik waarschijnlijk binnen een mum van tijd 3 ME-busjes voor mijn neus staan. En terecht, het verstoren van de openbare orde omdat je mensen dwingt om met jou een feestje te gaan bouwen, dat mag niet. Of dat ik met DJ Paul Elstak naar een willekeurig verzorgingstehuis ga, om eens de halve dag lekkere happy hardcore te draaien tussen de oudjes. Daar wordt niemand vrolijk van. Ben je weer een feestje aan het opdringen? Maar waarom is het dan wel geoorloofd dat ik in de supermarkt als een soort slalomskier hartjesballonnen moet ontwijken om bij de zak chips te komen waar ik uiteindelijk mijn liefdesverdriet mee weg moet gaan eten? Precies, je reinste onzin. Iedereen moet mij de hele dag lang duidelijk maken hoe zielig ik wel niet ben en dat ik daar zo snel mogelijk wat aan moet doen. Ja, nou wordt hij helemaal mooi. Moet ik ook nog eens tantepeden op zoek naar een date? Dat bepaal ik toch verdorie zelf wel? En dat opdringen van feestjes, daar kunnen we 2 dingen mee doen. Of er moet toevallig nu een leuke meid luisteren. In dat geval staat de inbox van Fris Apenstaartje KRO-NCRV natuurlijk altijd voor je open. Of wat misschien een iets realiseerbaarder plan is, dat men eindelijk eens een keer stopt met anderen dwingen om een bepaald feestje te vieren. Dus pak die champagne, die chocola, die aardbeien en die hartjeslingers van je maar in, of steek ze voor mijn part in de fik, als ik ze maar niet hoef te zien. Opgerot met dat geforceerde feest van je. Zo, en nu ga ik heel boos in mijn eentje een zak chips leeg vreten. De hartelijke groeten. Nou, heb je zin om een gezellige partner in Stijn te vinden? Dan moet je vooral even appen met de Radio 1 app. Emily de Wild. Het is vandaag zondag 17 februari, maar wat voor dag is het eigenlijk? Ik zal het je vertellen, hou je vast. De herinnering blijft aan die clown met zijn lach. Hij heeft alles gegeven tot de laatste dag. Ja, herinnert u zich deze nog, de hit van Ben Kramer? Je houdt ervan of je haat het, maar vandaag moeten we er eigenlijk allemaal een beetje van houden. Want Ben is jarig, hij is 72 jaar geworden, net als Frits Barend overigens. En er is nog een jarige in ons midden, misschien hou je iets meer van deze muziek? Ja, je moet ervan houden. Sommigen houden ervan, sommigen niet. Green Day en de frontzanger die is jarig, Billy Joe Armstrong. Hij wordt vandaag 47 jaar. Gefeliciteerd. 17 februari is ook een speciale dag voor schoenenliefhebbers en computernerds. Vanaf vandaag liggen de zelfstrikkende schoenen van Nike in de winkel. Dames en heren, de toekomst die is hier. Nou. Green Day is er nog steeds blijkbaar. When you step in, your heel will hit a sensor and the system will automatically tighten. Then there are two buttons on the side to tighten and loosen. You can adjust it until it's perfect. Net als in Back to the Future, prijskaartje ruim €300. En het is ook de dag dat de Jumbo in Wijk bij Duurstede opengaat. Maar Emily, wat is daar zo bijzonder aan? Hoor ik je denken, nou, deze Jumbo die was 2 weken lang dicht door een plofkraak. Zoals het te zien is, de impact is groot. De muur is eruit ingestort, de koelingen zijn naar voren geploft. En eigenlijk is de hele winkel ontzet. Ja, triest. Maar, leuker nieuws. Ben je groot, ben je klein? Iedereen kan vriendelijk zijn. Of je rijk of arm bent, vriendelijkheid dat kost geen cent. Doe niet nors. Ik heb sinds mijn jeugd een motto, denk je. Je moet natuurlijk altijd gewoon het advies van Bassie en Adriaan opvolgen in je leven. Maar vandaag al helemaal, je moet vriendelijk zijn. Want het is namelijk de internationale Doe Vriendelijk Dag. Simply sensational! Dark Holy Grail! For Dark Potter's Young Property! A hug from Barney and nine data! Unbelievable. Het is een bijzondere dag voor de darter Michael van Gerwen. Precies 12 jaar geleden gooide hij voor het eerst als 17-jarige een 9-darter. En het bleef dus ook niet in Engeland onopgemerkt. Het weer zo nauwkeurig voorspellen kunnen we mede dankzij de weersatellieten die rond de aarde zweven. En vandaag, precies 60 jaar geleden, werd de eerste weersatelliet gelanceerd. De Vanguard 2 werd de ruimte ingeschoten om de verdeling van de wolken waar de zon op scheen vast te leggen. This satellite's electric eyes will scan the Earth's cloud cover, broadcasting data never before attainable. The weather station's batteries will last only 2 weeks, but it will usher in a new era of global weather forecasting. De Vanguard. En dan tot slot nog 1-jarige. En dat is volgens sommigen de beste zanger van dit moment. Ed Sheeran. Hij is 28 geworden. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My 3 words have 2 meanings. But there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, you can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Ed Sheeran en Lego House. Hoor je niet zo heel veel, was niet een enorm grote hit. Maar desondanks een fijn liedje zo om 4:30 in de ochtend. Ja, dit geluid. Misschien ervaar je het niet als uitermate prettig, maar als we deze geluiden nooit meer zouden horen, dan zou dat echt vreselijk zijn. Het zijn insecten, het gaat al een tijdje natuurlijk niet zo goed met de insecten. Het aantal neemt jaren al af. Deze week werd benadrukt dat de natuur hierdoor ernstig gevaar loopt. Kars Veling is van de Vlinderstichting. Goedemorgen, Kars. Goedemorgen. Hoe gaat het met de vlinderpopulatie in Nederland? Nou, helaas ook niet goed. En dat weten we omdat we gewoon met duizenden mensen al vanaf 1990 elke week vaste routes stellen. En dan blijkt als je kijkt vanaf 1990 dat het echt bijna de helft van de vlinders is achteruit gegaan. En dus zag je er vroeger 10, dan zie je er nu nog maar 5. En dat is in zo'n korte tijd toch een gigantisch achteruitgang. Gaat het met de rest van de insecten ook zo slecht of is het specifiek nu de vlinders? Nee, van vlinders weten we het in Nederland heel erg goed, omdat we dus die tellingen hebben. Maar wat blijkt ook uit die studies in Duitsland, maar ook het wat recent in het nieuws kwam van 50 verschillende studies, blijkt dat het bij heel veel andere insectengroepen net zo slecht en soms zelfs nog slechter gaat. Dus het is echt over de hele breedte zo. Ja, kun je wat meer redenen geven waarom het nou precies zo slecht gaat met ze? Nou, je ziet in Nederland, is het al heel duidelijk, Nederland is natuurlijk een klein landje die zeer intensief gebruikt wordt. Als je kijkt, nou zo'n 70% of 65% van Nederland is landbouwgebied. En als je tegenwoordig in het landbouwgebied rondrijdt, je ziet geen bloem meer bloeien. Het is allemaal heel intensief gebruikt en ja, daar is voor insecten maar heel weinig plaats. Dat zijn beesten die houden van bloemen, die houden van gevarieerde terreinen. En we hebben een fantastische productie natuurlijk in ons landbouwgebied. Dat is allemaal uitstekend, gericht op zoveel mogelijk productie maken. Maar voor natuur en voor insecten is daar maar heel weinig ruimte. Ja, dus dat is eigenlijk de belangrijkste reden, denk ik, dat het zo slecht gaat met die insecten. Want er wordt natuurlijk ook, tenminste volgens mij mondiaal wordt er gesproken over het gebruik van insecticiden eigenlijk. Is dat in Nederland, is daar ook sprake van? Ja, er is ook sprake van, maar het is niet alleen maar de insecticiden. Het is vooral het hele intensieve gebruik. En daar horen die insecticiden, die bestrijdingsmiddelen, horen daar ook bij. Maar het is meer dan alleen maar stoppen met spuiten en je bent van het probleem af. Dat is zeker niet zo. Hmm. En waarom is de natuur van ons eigenlijk in gevaar als het aantal bijen en wespen en vlinders afneemt? Ja, die insecten zijn in feite de fundament van alles wat erop staat. De vogels, de zoogdieren, de amfibieën en uiteindelijk ook de mensen zijn afhankelijk van wat die insecten daar doen. Want ze zijn natuurlijk als bestuiver heel erg belangrijk. Dat is iets wat heel bekend is. Bijen en ook vlinders en zweefvliegen die zijn heel belangrijk voor bestuiving van planten. En zonder bestuiving kunnen die planten zich niet voortplanten, dan verdwijnen planten. En het is heel letterlijk zo, als je kijkt, als er geen bijen en vlinders meer zouden zijn, dan zou echt 60-70% van wat je nu in de supermarkt ziet liggen, zou gewoon niet gemaakt kunnen worden. Die worden gewoon, al die producten, aardbeien, nou noem maar op, je kunt dus een hele rij opnoemen, die wordt gewoon bestoven door insecten. Gebeurt dat niet meer, ja, dan kun je ze handmatig gaan bestuiven. Dat gebeurt in China al op sommige plekken. Daar hebben ze zoveel met insecticiden gewerkt dat geen insecten meer voorkomen. En daar worden mensen ingezet om de planten te gaan bestuiven. Dus die moeten dan zo'n soort van hommeltjes stuk voor van stuk bloem naar bloem gaan om stuk voor stuk. Ja, dat is in China misschien nog wel te doen. Hè, daar heb je heel veel mensen. Maar dat is natuurlijk nooit een oplossing voor als dat wereldwijd zo zou gebeuren. En dat is maar één van de voorbeelden waarin die insecten zo belangrijk zijn. Want ja, ook als grazer, als opruimer van afval, er zijn heel veel zaken waar die insecten gewoon essentieel voor zijn. Ja, want volgens mij is er ook al sprake van een soort bionische bijen die worden gebruikt ergens in Japan of zo. Klopt. Ja, is het hetzelfde idee van er wordt niet meer bestoven. En kijk, op hele kleine schaal in een kas of op een heel. Ja, daar kan dat best wel, maar dat is natuurlijk nooit een oplossing voor het wereldwijde insectenprobleem als de insecten overal zouden verdwijnen. Dat is een hulpmiddeltje op een bepaald plekje. Maar dat kan nooit natuurlijk de oplossing zijn. En daarom moeten we zorgen dat het zover niet gaat komen. Nee. Wat kunnen wij doen om de insecten te helpen? Als Nederland kunnen we een heleboel doen. Hè. En je ziet nu ook minister Schouten zeggen ook van ja, die landbouw moeten we echt gaan kijken of daar meer natuur bij kan. Is heel belangrijk. Maar ook wij zelf kunnen natuurlijk het nodige betekenen. Want in het landbouwgebied zitten niet veel insecten meer. Maar in de stad en bij jou in de tuin of op je balkon, daar zitten wel degelijk nog insecten. En die kun je daar ook heel echt, echt concreet helpen. Bijvoorbeeld, als we naar de vlinders kijken, die zijn echt afhankelijk van bloemen. Bloemen om hun nectar uit te halen. Als ze flink nectar kunnen drinken, kunnen ze goed vliegen. Betekent dat ze zich goed kunnen voortplanten en dan komen er meer. Dus als je zorgt voor bloeiende planten in je tuin, van vroeg in het jaar, hè, want zelfs gisteren en eergisteren zijn er al heel veel vlinders gezien met dat mooie weer. Uh-huh. Die vlinders vliegen, dus die hebben energie nodig. Die moeten ergens van kunnen vliegen. En als er bloeiende planten in je tuin staan, kunnen ze daar die nectar uithalen. En voor bijen geldt hetzelfde. Die verzamelen stuifmeel en nectar en hebben dus ook bloeiende planten nodig. Dus dat is een hele belangrijke tip en ook een hele makkelijke tip eigenlijk voor mensen. Zorg dat je bloeiende planten in je tuin hebt. Ja, want ik woon eigenlijk op een op twee hoog in Rotterdam. Dat is nog ineens zo heel hoog. Maar ik plant zeg maar. Mijn hele balkon staat vol met planten in de zomer. Met geurende mooie bloemen. Zeg maar, waar echt stuifmeel alles. Dan heb jij vast en zeker ook bijen en zweefvliegen en vlinders op je balkon. Ik heb ze niet. En ik vraag me dus af, komt het nou omdat er veel minder zijn? Of is dat omdat ik op twee hoog woon? Nee, op twee hoog kun je nog wel degelijk vlinders krijgen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken. Wat is er in de omgeving? En als jouw tuin de enige is, dan moeten ze er wel zien te komen. Maar op zich, twee hoog is voor bijen en voor zweefvliegen geen enkel probleem. Die vliegen en die gaan ook op vier of vijf hoog nog zitten. Je kunt kijken van, welke planten heb ik staan? Want niet alle bloeiende planten hebben ook veel nectar. Je ziet, als je in tuincentra gaat kijken, zie je soms dat er planten zijn die enorm zijn gekweekt, zodat je zo groot mogelijke bloemen krijgt. Maar dat gaat vaak ten koste van de nectar en van de stuifmeel. Afrikaantjes bijvoorbeeld, dat zijn hele mooie bekende plantjes die vroeger veel in tuinen stonden. Kleine oranje vaak bloemetjes. Die zijn doorgekweekt, zodat er van die hele dikke vette Afrikanen ontstaan. En dat zijn prachtige bloemen om te zien. Maar die zijn zo groot geworden doordat ze gewoon zijn doorgekweekt. Gemanipuleerd. Dat gaat ten koste van de nectar, juist. Dus vaak, maar die kun je tegenwoordig ook als je in het tuincentrum gaat kijken, staan ze heel vaak bij van welke planten zijn goed voor vlinders en voor bijen. En daar kun je dus echt rekening mee houden. Oh, dat vroeg ik me net af. Staat dat dan in een tuincentrum met een bord erbij? Ja, tegenwoordig wordt dat steeds meer, want mensen gaan er steeds meer naar vragen. En zeker ook door al het nieuws was over insecten en vlinders die zo achteruit gaan, zie je dat gewoon ook in veel tuincentra, in ieder geval dat men daar op inspringt. En in dit geval een hele goede trend, denk ik. Ja, gat in de markt. Het is al trouwens de hele week zonnig eigenlijk. Is dat goed vlinderweer? Dat is goed vlinderweer. Het is eigenlijk te vroeg. Er zijn nog niet veel vlinders. Er zijn een paar vlinders die als vlinder overwinteren hier. En als het zo mooi weer wordt, zoals de afgelopen dagen, dan komen die tevoorschijn. Een hele bekende is de citroenvlinder. Dat is een hele grote, hele felgele vlinder. Die zijn de afgelopen dagen al heel veel gemeld. Ik heb zelf al heel Culemborg hier afgefietst om te kijken of ik hem ook kon vinden. Dat is nog niet gelukt, maar ik geloof dat het vandaag weer mooi weer gaat worden. Dus ik blijf nog even zoeken. Maar het kan. Het is eigenlijk te vroeg. Hè. De echte vlindertijd begint zo'n beetje in de loop van maart. Maar goed, met dat hele mooie weer zijn er al een aantal soorten die al te zien zijn. Ja, en ik heb dus ook gelezen dat vlinders een soort antivries in hun lijfjes hebben. Klopt dat nou of niet? Ja, klopt. Dat zijn vooral een aantal nachtvlinders. Want ik ben wel afgelopen nacht nog op pad geweest om nachtvlinders te gaan zoeken. En dan heb ik toch een stuk of 12 gezien. En die zijn inderdaad bestand tegen die vorst. Die hebben letterlijk hetzelfde wat wij in onze auto gebruiken. Hè, om te zorgen dat die niet bevriest. Een beetje een rol. Dat maken zij aan in hun lijf. En daardoor kunnen ze gewoon tegen die kou. Dat is echt heel wonderlijk hoor. Want je verwacht toch, met zeker zo koud als het 's nachts is nu. Ja, dan verwacht je helemaal geen vlinders meer. Maar er zijn er die er toch heel goed tegen kunnen. Ja, gelukkig. Karsten Veling van de Vlinderstichting, heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik hoop, we hopen van harte natuurlijk dat het gewoon weer goed komt met de insecten. Zolang we ons best doen, gaat lukken. Ja, dankjewel. Dag. Hoi. Fris. Stephanie van Ulft van de redactie, die is hier aangeschoven. Hoe gaat het, Stephanie? Goedemorgen. Goedemorgen, het gaat goed. Ja, je houdt het nieuws in de gaten en je zoekt naar leuke, opvallende nieuwsjes van vannacht. En waar viel je oog op? Op Twitter gaat het vooral over voetbal, ten eerste. Gaap, niks aan. en zeg over, zeg ik. En over wie is de mol. Ja, maar niks aan. Daar vind ik dus wel wat aan. Maar ik heb hem nog niet gezien, dus daar gaan we het vooral niet over hebben. Ik heb ook niet verder gezocht op Twitter. Maar waar gaan we het dan wel over hebben? Dat is het volgende. Want helaas, gisteren is er een winkel voor bruidsmode in vlammen opgegaan. Ach. Dus honderden jurken zijn verloren gegaan en pakken ook. Maar dus ook al 88 jurken die al klaar hingen om opgehaald te worden. Oh, dat is vreselijk. Ja, dat is echt een nachtmerrie voor al die bruiden die nu last minute iets nieuws moeten gaan bedenken. Er zijn ook al allemaal acties opgezet van mensen die een oude trouwjurken een dagje willen uitlenen aan mensen die gaan trouwen. Maar ja, je zult maar net die perfecte jurk eindelijk gevonden hebben en dat het dan allemaal niet doorgaat. Althans, die jurk niet. 15 kilo afgevallen om erin te passen en dan... Wegjurk. Wegjurk. Ja. Zou jij het willen trouwen, Emily? Ja. De dag is nog jong, hè? Zeggen we dan. Nee, ik zou op zich... Ja, ik wil wel trouwen. En wat zou dan jouw grootste nachtmerrie zijn? Ik denk dat je zegt tegen je man of je partner van... We gaan dat gewoon klein en simpel doen. En dan word je op een nacht wakker en heb je 40.000 euro uitgegeven. Dat is een beetje mijn nachtmerrie. En dan wel hopen dat het nog een leuke dag was. En, dat dan, en de druk die er dan bij komt kijken van... het moet een leuke dag worden, anders is er zoveel geld in de plomp. Ja, dat is, ik weet het niet. Ik heb er moeite mee. Er zijn ook mensen met hele draaiboeken en alles moet op de minuut. En dat lijkt me ook echt vreselijk. Ja, ja. Maar dan kan dus nog meer misgaan. Dus ik heb even opgezocht wat er zo al misgaat bij verschillende huwelijken. Zo was er in Amerika een zijn vrouw die ten huwelijk gevraagd werd op de trouwerij van iemand anders. Ja, dat vind ik vrij asociaal als dat gedaan wordt. Alle shine van het bruidspaar wordt dan weggenomen door iemand die ten huwelijk gevraagd wordt. Bleek achteraf wel dat het was afgesproken met de bruid en dat zij het oké vonden. Maar goed, ik zou daar niet zo blij mee zijn, denk ik. En er was ergens een trouwambtenaar die kwam ten eerste een uur te laat... Oh. Dus dan zit je daar met je zaal vol familie, vrienden, zonder trouwambtenaar. En tijdens de ceremonie ging ze ook nog eens ongegeneerd reclame maken voor haar boek tot 3 keer toe. En dan heb je nog het fenomeen de dresscode. Het was een bruiloft, helemaal black tie en allemaal chic. En heel veel mensen, spijkerbroekjes, slippertjes, sandalen. Ja. Dat vind ik heel Hollands om de een of andere reden. Dan doe je normaal, dan doe je al gek genoeg. Van ik doe wel een spijkerbroek aan. Ja, ja en een jasje. Zou jij een dresscode doen? Ja. Wat, heb je daarover nagedacht? Wat je zou Maar doen? Ik nodig niemand uit, anders haal ik 40.000 euro. heb ik besloten. Dus, nou, laten we het niet doen dan. Dankjewel, Steven. Graag gedaan. While you were telling me, I turned against the wind. Oh, when my eyes started to burn, and you turned your back on me. Well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come crying to me. Don't come trying again. No matter how I feel, don't call us friends. For your luck to come along, you assume that things they go your way, it would all just carry on. Well, you see, it slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. Yeah. Dido is terug met gloednieuwe muziek. Ja, het is een soort met Friends, een beetje dance-achtig. Ik ben dit geluid nog niet helemaal van er gewend, maar het voelt op zich wel fijn. Fris. Je moet ervan houden. En we gaan eens even kijken naar Steve, waar hij uithangt. Hij is op dit moment onze verslaggever op 24H Chefs in Amsterdam. Dat is een 24 uur durende kookmarathon. Hi Steve. Hi, goedemorgen. Hallo. Het is voor een goed doel, toch? Klopt, ja, voor het Rode Kruis. Nou, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja, ik vind het nog steeds een heel bijzonder evenement dit. Het is midden in de nacht of in de ochtend, zoals je ook kan noemen. Hoewel een telefoonverbinding slecht is, is de verbinding hier tussen de mensen, de gasten hier, fantastisch. Je moet je voorstellen, ze zitten allemaal aan lange tafels. Dus niet met spelletjes, maar allemaal bij elkaar. En ze zitten te smikkelen van je wel. De flessen wijn zitten op tafel, planten die staan op tafel. En ja, de bijzondere gerechten komen hier één voor één op de tafel te staan. Ik vind het heel bijzonder, maar ik zie hier ook een jongen zitten. En die lijkt te eten alsof hij dit elke dag doet, de hele dag. Klopt dat? Nou, ik doe niet elke dag, maar echt de luisteraars vallen met hun neus in de boter. We hebben net het lekkerste stukje vlees gehad op de hele avond. En dat om, hoe laat is het? 4:00 's nachts? Ja, heel bijzonder. 4:15. Ja, wat is het, joh? Wat heb je hier voor je? Ik heb hier ree voor me. Rosé. En iets met biet. En geen... Oh, dit is moes. Ik prik er net in. Dit is vloeibaar. Ja, heel lekker. Het ziet er fantastisch uit. Ik zou zeggen, heel veel plezier en eet smakelijk. Dankjewel. Ja, ik ga zo even kijken of ik in de keuken kan komen met de sterrenchef misschien wel praten. En inderdaad even in op dat goede doel, het Rode Kruis. Want het is allemaal voor het goede doel, voor het Rode Kruis. En het geld gaat naar de vluchtelingen, Emily. Oh, dat is wel... hoeveel is er opgehaald, weet je dat al? Dat is nog niet bekend, nee. Dat kan ik misschien straks even gaan vragen aan de organisator. Oké. Ga jij nu de keuken in? Ja, zal ik dat doen? Ja, gewoon doen. Ga ik dat doen? Yo. Volgens mij is hij de weg kwijt, Stephanie. Dankjewel. Emily de Wild. Er ligt ook zoveel oud cuisine. Ja, wie houdt hem tegen? Temptation Island, het nieuwe seizoen is begonnen. Opnieuw gaan vier moedige koppels de ultieme relatietest aan. In twee luxe resorts worden ze 15 dagen lang van elkaar gescheiden. Omringd door wellustige vrijgezellen. Ik ga de man in de val lokken. Die er alles aan zullen doen om hun partner te doen vergeten. Ja, een tv-programma op RTL 5 waar zogenoemde verleiders de taak krijgen om relaties kapot te maken. Het is een vrij bizarre situatie natuurlijk, maar eigenlijk maken we dit allemaal in het dagelijks leven ook een beetje mee. De temptation. Oftewel de verleiding waardoor je keuzes worden beïnvloed, dat is bij iedereen aanwezig. Vooral bedrijven proberen je op allerlei manieren te masseren. En Martin de Munnik die weet daar alles van. Hij verdiept zich namelijk al 10 jaar in reclame en marketingstrategieën. Goedemorgen Martin. Goedemorgen. Kijk jij naar Temptation Island? Nou, de waarheid te zeggen niet, maar het is natuurlijk wel een bekend fenomeen. Ja, want je hebt het 1 keer gezien? Ja. Ja. Oké, dus je kent het principe. Ja. Toen dacht ik niks van mij. Maar ik begrijp natuurlijk wel dat mensen daar graag naar kijken. Dat het hoge kijkers uitgescoord. Ja, waarom is dat, denk je? Nou, verleiding zit ingebakken in de mens. Nou, eigenlijk in de natuur, hè. Alles verleidt elkaar. Ik zeg altijd maar zo, een pauw heeft een pauwenstaart. Wat moet je ermee? Je kan er niet mee wegrennen, je kan er niet mee vliegen. En dat doet maar 1 week per jaar zijn werk. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met de verleiding van het vrouwtje. En andersom ook. Dus dat zit ingebakken. Dus op het moment dat ook bij mensen weer naar voren wordt gebracht. En je wordt dan ook nog eens een keer uit je comfortzone gehaald. Dat lijkt dan wel heel erg leuk naar een prachtig mooi. Maar eigenlijk ben je ineens onbewust in de vreemde. En gaat die, die verleiding wordt dan natuurlijk een stukje makkelijker. Ja, kan jij dat verklaren? Dat iedereen zegt, niemand kan mij verleiden, maar dan gebeurt het toch? Ja, dat is natuurlijk een ander fenomeen. Hè. Wat mensen zeggen is meestal niet wat mensen doen. We hebben een stemmetje in ons hoofd en daar denken we dat we dat zijn. Maar dat stemmetje is gemaakt om te communiceren. En ons beslissingssysteem, dat zit evolutionair heel anders in ons brein, op een heel andere plek. Is ook veel ouder en dat is het onbewuste gedeelte. Wat systeem 1 wordt ook wel eens genoemd in de wetenschap. Heel snel en heel intuïtief. Ja, en dat is eigenlijk waar beslissingen worden genomen. En daar kunnen we niet zo goed bij. Ja, en tv- en radioreclames die spelen natuurlijk een grote rol in het verleiden. Hè? Muziek is een grote invloed, zoals deze van een koffiemerk. Ja. Ja, deze muziek wordt natuurlijk al heel vaak en heel lang gebruikt. Ja. Is dit ook verleidelijke muziek? Nou ja, de muziek op zich. Kijk, muziek is heel bijzonder. Dat gaat rechtstreeks naar wat dan heet het limbisch systeem. Muziek grijpt rechtstreeks in op onze gevoelens. Dat merk je natuurlijk dagelijks. We hebben het zelfs niet door. Hè. Er is muziek op de achtergrond terwijl je zit te werken en ineens ga je met je voet mee zitten bewegen, met je hoofd mee zitten schudden. Dat hebben we allemaal niet door, maar dat betekent dus dat die muziek rechtstreeks je motoriek bestuurt. En emotionele muziek raakt ons makkelijk. Mineur en majeur, we worden snel blij, snel verdrietig. Dus als je het onder een merk stopt, of onder een reclameboodschap, dan heeft dat vanzelfsprekend ook zo zijn effect. En in dit geval is het een heel lang inslijten, jarenlang. En dan hoeven we alleen maar het muziekje te horen. Of we krijgen die prachtige beelden weer terug. En gezellige families die aan de koffie zitten. En ze leven nog lang en gelukkig. Ja. Nou, dat zijn de gevoelens die je bij een kopje koffie wil hebben. En hier natuurlijk. Hamburgers met korting. Oh, oh. Hamburgers met korting. Oh, oh. Ook wel eens een verleiding, hè? Je krijgt er meteen zin in. Wat is, denk je, nou die verleidelijke factor? Ja, hier wordt, kijk, in het eerste muziekje wordt er teruggegrepen op de kennis die mensen hebben van het product, omdat we dat deuntje al jarenlang kennen. Mm-hmm. Tientallen jaren. Ja. In dit geval wordt er een zomerhit aangesproken, dan gebeuren er weer andere processen. Dan krijgen we ineens die positieve gevoelens die we hadden bij dat hitje. Ja, en hoe een zomerhit werkt, ja, als je dat wist, hè, dan werd je elke zomer rijk. Maar daarbij aansluiten is natuurlijk een trucje eigenlijk. Het eerste is meer het bouwen van het merk. En het tweede is meer een trucje om A, aandacht te hebben. En B, in een fractie van seconde die positieve gevoelens aan te zetten. Maar jij zei net ook al, veel verleidingen gaan eigenlijk onbewust. Hè, dat je per ongeluk zo met je voet zit mee te deunen. Maar er moet toch wel iets zijn waardoor we al die verleidingen een soort van kunnen weerstaan. Bewust. Ja, want anders is het natuurlijk hopeloos fout gegaan met de mensheid onderweg. Mm-hmm. In de evolutie. Dus we kunnen dat wel weerstaan, maar we weten natuurlijk allemaal hoe moeilijk dat is. Hè. Elk jaar hebben we weer goede voornemens en de reep chocola laten staan maar een half gebakje. En de andere helft gaat natuurlijk een uurtje later op. Dat zijn die onbewuste processen, die zijn wel zo sterk dat je stevig in je schoenen moet staan. En het beste is natuurlijk hulp van iemand anders. Die een beetje daarin coacht, als het ware. Om die verleidingen te kunnen weerstaan. Dat merk je ook bij zo'n Temptation Island. Die mensen gaan echt van tevoren zeggen, dat gaat mij niet gebeuren. En het is heus niet dat ze liegen. Of dat ze al van tevoren een plannetje hebben. Ja, de natuur in ons, ja, die is evolutionair honderden miljoenen jaren oud. En dat verander je niet 1, 2, 3. Nee, en het is ook zo makkelijk naar de televisie schreven van nou, daar gaan ze. Of weet je wel, als je er zelf niet in zo'n situatie zit natuurlijk. Ja, precies. Ja. Het is de beste stuurlui staan aan wal en in dit geval natuurlijk ook. Ja, precies. Nee, dat gaat jou en mij echt niet overkomen, maar nee. Ja. Ja, het levert pittige beelden. Kijk, het verstandigste is om de verleidingen niet te vallen voor de verleiding. Simpel gezegd, het niet opzoeken. Ja, niet meedoen. Als je niet op Temptation Island gaat zitten, precies. Nee, precies. En dat geldt natuurlijk ook, dat kennen we inmiddels ook allemaal, je moet niet op je nuchtige maag met een hongergevoel boodschappen gaan doen in de supermarkt. Want dan weet je dat je met te veel thuis komt. Precies, ik zal je woorden onthouden. Martin de Munnik, neuromarketing-expert, dank je wel voor de uitleg. Heel graag en de gedaan. Tips. Emily de Wild. Het is vandaag de dag van de revolutie in Libië. 8 jaar geleden begon de volksopstand tegen het regime van kolonel Gaddafi. Hij weigerde te vertrekken en betaalde daar een hoge prijs voor. Muammar Gaddafi is gedood toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak tussen zijn aanhangers en strijders van de Nationale Overgangsraad. En daarbij kreeg Gaddafi een kogel in zijn hoofd. In heel Libië is de dood van de gehate dictator uitgebreid gevierd. Ja, Gaddafi's dood was geen oplossing voor de instabiliteit en het geweld. Libië bleef stuurloos achter in een soort machtsvacuüm. Herman Kleinsma is oprichter en directeur van de DLCC. Een Nederlandse denktank die jongeren in Libië helpt om een eigen bedrijf te starten. Herman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Jij bent net terug uit Libië? Dat klopt. Samen met mijn zoon Nicolaas hebben we ruim 2 maanden in Tripoli gezeten. Hoe is het daar nu? Onrustig, chaotisch. Ja. Maar we hebben toch nog wat nuttig werk kunnen doen, ondanks alles. Wat is het straatbeeld als je daar loopt? Eigenlijk heel rustig. Winkels zijn open tot laat in de avond. Moeders en kinderen lopen gewoon over straat. Alsof er niks aan de hand is. Maar het kan elk moment in chaos uitbarsten. En dan is het mis. Het is zeer onrustig, het is zeer instabiel. En niemand weet precies wat er morgen gaat gebeuren. Maar het is vandaag, zoals je zegt, de dag van de revolutie. Mm-hmm. Maar ik heb net even op internet gekeken. Libië is nog niet wakker. Maar ik denk dat er de loop van de dag wel wat demonstraties zullen zijn in Tripoli en in andere steden. Ja. En wat deed jij in Libië? Nou, wat we daar de afgelopen 2 maanden hebben gedaan, tenminste vanaf oktober tot vlak voor kerst hebben we daar gezeten, is een programma opgezet in samenwerking met een aantal Libische organisaties en hopelijk straks met steun van Buitenlandse Zaken hier in Den Haag om jonge mensen in Libië te helpen die ideeën hebben om een eigen zaak op te zetten. Om dan coworking spaces op te gaan zetten, begeleiden mensen die met, vooral jonge vrouwen die een idee hebben voor een business. En dat is wat wij in Nederland de start-ups noemen. Nou, zo'n programma zijn we aan het opzetten. Op landelijk niveau daar. En daar is een enorme behoefte aan. Want het leven gaat gewoon door. De mensen moeten eten, drinken, geld verdienen en naar school. En dus ook mensen die een eigen zaak willen beginnen. Die hebben alle steun en hulp nodig. En dat gaat de goede kant op. Oké, dus jongeren hebben nu wel een betere toekomst dan, sinds de val van Gaddafi? Nou, dat is moeilijk te zeggen. Onder Gaddafi was inderdaad de private sector volledig onderdrukt. Dat was niet aan de orde. En nu is het juist de bedoeling om de private sector op te bouwen en te stimuleren. Met name de jeugd. Jonge vrouwen hebben niet zo heel veel kans op dit moment en dit moet verbeterd worden. En de andere kant voor jonge kerels. Als je die een perspectief biedt op een toekomst die ze zelf kunnen opbouwen, zakelijk bijvoorbeeld, dan hou je ze uit die milities. Dat is heel belangrijk, want daar moeten we natuurlijk vanaf, van die milities die het land natuurlijk al jarenlang gegijzeld houden. Want daar hebben we het over. Het is natuurlijk één grote poppenkast waar we mee bezig zijn in Libië. Ja, en wat voor rol speelt Nederland hier dan bij? Nou, een bescheiden rol. Kijk, Nederland volgt gewoon het draaiboek van de Verenigde Naties. En die hebben ooit in al hun wijsheid besloten om in 2014 een regering daar neer te zetten die door niemand is gekozen. Eigenlijk door het merendeel van de Libiërs helemaal niet wordt geaccepteerd. En waar een premier zit in Tripoli die niet naar de wc kan zonder toestemming van de milities. Ja. Dus waar hebben we het over? Ja, precies. Herman Kleinsma, oprichter en directeur van de DLCC. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Mogen we u nog een keer bellen? Absoluut. En dank dat we op primetime iets over Libië mochten zeggen. Zeker weten. Dank u wel. Dag. Oké. Dag. Zometeen wordt het nog een fris uur met een ode aan Oppie de Marsrover en nog vroegere vogels dan vroege vogels. Maar eerst het nieuws van de NOS. NPO Radio 1.